bahara geldi bahar, yeşil halı serdi bahar. Gel dedim gelmedi yar, gelmedi yar. Bahçalara geldi bahar, yeşil halı serdi bahar. Gel dedim gelmedi yar, gelmedi yar. Beni ya da salsan ayar, şu gönlümü alsan ayar. Beni ya da salsan ayar, şu gönlümü alsan ayar. Aceylan sevgilim, mehriban sevgilim, sırrımı bilmedin, bilmedin yar. Aceylan sevgilim, mehriban sevgilim, sırrımı bilmedin, bilmedin yar. Bahçalarda güllü çemen, güllü çiçek, güllü çemen. Gül dedim gülmedi yar, gülmedi yar. Bahçalarda güllü çemen, güllü çiçek, güllü çemen. Gül dedim gülmedi yar, gülmedi yar. Beni ya da salsan ayar, şu gönlümü alsan ayar. Beni ya da salsan ayar, şu gönlümü alsan ayar. Aceyran sevgilim, mehriban sevgilim, sırrımı bilmedin, bilmedin yar. Aceyran sevgilim, sihirban sevgilim, sırrımı